เป็นเรื่องผีหลอกที่เหมืองแร่ที่คุณธงชัยเล่าให้ฟังครับปัจจุบันคุณธงชัยอายุ78ปีแล้วทำงานมาหลายอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงนั้นมีเมียมีลูกแล้วแกไปทำงานอยู่กับเรือขุดแร่ที่จังหวัดพังงาทำแค่6เดือนเท่านั้นบริษัทเขาก็เลิกกิจการมันล้มเพราะว่าเขาขาดทุนไป20ล้านแต่ว่าพวกของคุณธงชัยช่วงที่ทำงานนั้นเงินดีมากลูกเมียสบายมีกินมีใช้กันเงินไม่ขาดมือไม่อดอยากปากแห้งแกบอกว่าแกเอามาเล่าเดี๋ยวนี้ยังไม่มีใครเชื่อว่าแกจะเคยได้เงินมากขนาดนั้น7วันเขาจ่ายทีนั่นเป็นค่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังเงินเดือนอีกต่างหากในชีวิตของแกโดนผีหลอกมาหลายหนแกเปลี่ยนงานบ่อยแล้วก็ต้องโยกย้ายไปอยู่ที่โน่นที่นี่หลายแห่งแกเป็นคนปากใต้ก็จริงแต่ว่าไปทำงานมาทั่วเพราะว่าแกมันเหมือนคนร้อนที่อยู่ร้อนวิชาอยู่ที่ไหนนานๆไม่ได้มันจะรู้สึกเบื่อหน่ายช่วงที่แกไปทำงานอยู่ที่เหมืองแร่นั่นก็โดนผีหลอกทีแรกแกไม่รู้หรอกว่าเป็นวิญญาณแกก็นึกว่าเป็นคนเป็นเหมือนกับตัวแกก็เห็นเขานั่งอยู่เงียบๆอยู่ที่ชายป่าคือนั่นแกก็เมาอยู่สักหน่อยไปคนเดียวซะด้วยแกไม่อยากยุ่งกับคนไม่รู้จักแต่ว่าเขาเรียกให้แกหยุดทั้งที่เดินห่างแกมาแล้วราวๆสองวาพอแกหยุดเขาก็ขวักมือให้ไปหาเขาเอ๊ะมันเรื่องอะไรกันที่จะต้องเดินไปหาเขาด้วยอยากจะพูดจะคุยหรือจะถามก็ต้องมาหาเองสิก็ปรากฏว่าแกก็ไม่ไปเขาก็ไม่มาเขาก็นั่งเฉยแกก็ยืนเฉยพอเขาเห็นว่าแกไม่ไปหาเขาแน่แล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนตัวเขาสูงมากโอ้โหสูงมากจังเลยสูงอย่างกับเปรตนะนี่คงจะเป็นมนุษย์โบราณถ้าก็ไม่รู้ก็คิดอย่างนั้นในทันทีที่เห็นเขาหมดทั้งตัวพอเห็นเป็นอย่างนั้นก็นึกไม่อยากจะพูดจะคุยกับเขาเลยรู้สึกระแวงยังไงบอกไม่ถูกไม่ไว้ใจเขาก็เลยขยับจะเดินหนีเพราะมองดูแล้วเขาสูงกว่าแกตั้ง 2-3 เท่าตัวอย่างนี้มันไม่ใช่คนแล้วแกก็ถอยหลังออกมาเขาก็ขวักมือให้หยุดแกก็ถามเขาว่ามีอะไรถามไปเสียงดังๆเขาก็ไม่ตอบก้าวเข้ามาหาคุณธงชัยก็กะว่ายังไงก็วิ่งแต่จะวิ่งหนีเขาทันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะขาเขามันยาวเหลือเกินแต่ก็รู้สึกว่าเขาจะไม่คล่องแคล่วว่องไวอะไรนักพอเขาเข้ามาใกล้ๆคุณธงชัยก็ได้กลิ่นว่าเป็นกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องอะไรสักอย่างแกก็เลยคิดว่าไอ้หมอนี่คงจะเป็นพวกช่างเครื่องก็ถามเขาไปก่อนว่ามีอะไรเขาก็เข้ามาถึงตัวอยู่ห่างกันสักช่วงแขนเขาก็หยุดตรงนั้นเขาก็พูดว่าไปบอกเมียผมด้วยผมตายแล้วว่างั้นคุณธงชัยก็สะดุ้งเฮือกอะไรกันวะก็เลยบอกไปว่าผมจะไปรู้หรือว่าเมียนายเป็นใครเขาก็บอกว่าเมียผมเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงไปบอกด้วยถามว่าเมียชื่ออะไรเขาบอกชื่อรันจวนคุณธงชัยก็บอกไปว่าได้รันจวนนะจะให้บอกว่ายังไงเขาก็พูดซ้ำอีกครั้งว่าให้ไปบอกว่าเขาตายแล้วดีสงสัยมันจะเมาจะนึกว่าตัวเองตายหวงไปแล้วน่ะแล้วจะให้บอกไงอีกอ่ะเขาก็บอกว่าเขาอยู่ตรงนี้ตายอยู่ตรงนี้คุณธงชัยก็บอกว่าเอ๊ะนายนี่คงจะเมามากเลยนะเขาไม่ตอบแต่ว่าหันหลังพละเดินไปอย่างรวดเร็วต่างจากตอนที่เขาเดินเข้ามาหาเขาไปสุดนั่งลงไปตรงที่เก่านั่นอีกอ่ะคุณธงชัยจะบอกเมียเขาดีหรือเปล่าก็ยังไม่ได้คิดเพราะวันนี้มันกลางคืนจะเจอเมียเขาก็คงจะต้องเป็นตอนกลางวันที่แม่ค้าเอาข้าวแกงและขนมหาบมาขายกันแกกลับถึงที่พักก็นอนหลับพอเช้าก็ลืมซะสนิทไอ้เรื่องคนที่เจอนะสั่งมาจนกระทั่งคุณธงชัยได้ยินข่าวลือกันว่ามีคนหายไปแล้วก็ยังหาตัวไม่เจอเขาสงสัยว่าจะตายซะแล้วทีแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจนได้ยินเพื่อนคนงานพูดว่าเป็นผัวของแม่ค้าข้าวแกงก็เกิดจำขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนเจออะไรคุณธงชัยก็ถามคนนั้นว่าแม่ค้าชื่ออะไรเขาบอกชื่อรันจวนนะคุณธงชัยก็สะดุ้งจำชื่อนี้ได้คนนั้นบอกให้มาบอกเมียเขาด้วยว่าเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงชื่อรันจวนคุณธงชัยก็เลยคุยไปว่าผมเจอผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงๆเขาสั่งให้บอกเมียเขาว่าเขาตายแล้วเมียเป็นแม่ค้าชื่อรันจวนพวกนั้นก็เลยรุมถามคุณธงชัยกันใหญ่ว่าเจอเขาคนนั้นที่ตรงไหนก็บอกที่ไปแล้วถ้าไปไม่ถูกก็จะพาไปชี้จุดให้ก็ยังได้พวกเขาก็บอกว่าผัวของแม่ค้าหายตัวไป2วันแล้ว เป็นตายร้ายดียังไงไม่รู้พวกเขาก็ชวนให้ไปดูกันคุณธงชัยเลิกงานแล้วก็พาพวกเขาไปไม่น่าเชื่อเลยไปเจอศพของเขานอนอยู่ใกล้ๆตรงที่คุณธงชัยเห็นนะเห็นเขานั่งอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมานั่นแหละแต่ว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยสภาพขึ้นอืดแล้วก็แปลกใจเอ๊ะตายคืนเดียวอืดเลยเหรอแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณธงชัยเข้าใจความจริงก็คือเขาโดนฆ่าตายมา2วันแล้วโดนทุบด้วยก้อนหินใหญ่คุณธงชัยก็ตกใจยืนยันว่าคุยกับเขาอยู่เมื่อคืนเขายังมีชีวิตอยู่พวกนั้นก็จ้องหน้าใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออโดนผีหลอกแล้วคุณธงชัยได้ยินเข้าหนาวสะท้านเลยเกิดมาก็เคยโดนผีหลอกแต่ว่าไม่ได้หลอกแบบนี้นี่เป็นอันว่าเขาโดนฆ่าตายจริงๆแล้วก็จับมือฆ่ายังไม่ได้แต่รู้ว่ามีความขัดแย้งอยู่กับคนนึงอาจจะโดนคนนี้ฆ่าแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรคนตายในทำงานเป็นช่างเครื่องจริงอย่างที่แกคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกที่เจอกับเขาดีนะที่ตัวเขามีกลิ่นน้ำมันถ้ามีกลิ่นเหม็นคงจะเปิดแนบไปเห็นฝุ่นไปแล้วเนี่ยครับคือเรื่องที่คุณธงชัยโดนผีหลอกที่เหมืองแร่นะครับเรื่องแปลกๆวันนี้เป็นเรื่องที่คุณวิบูลย์เล่าให้ฟังว่าแกรู้จักกับตาแก่คนนึงแก่จนอายุตั้ง70กว่าแล้วแกเล่าว่าแกเคยฟันคอคนหัวกระเด็นไปเลยแกไม่ยอมบอกว่าเหตุเกิดที่ไหนแกบอกแต่ว่าแกไม่ต้องติดคุกด้วยเพราะว่าแกหนีมาจากที่นั่นเสียเขาก็ตามหาไม่เจอเหตุมันเกิดตั้งแต่แกยังเป็นหนุ่มๆอยู่นู่นจากวันนั้นจนถึงวันที่แกเล่าในช่วงเวลามันยาวนานจนคดีมันหมดอายุความไปแล้วปรากฏว่าคนที่ตายน่ะกลายเป็นผีหัวขาดที่น่ากลัวแกว่ามันเฮี้ยนยังไงก็ตามหาแกไม่เจอเพราะมันไม่มีหัวแล้วก็ไม่มีตาก็จะมองไม่เห็นว่างั้นคุณวิบูลย์คิดว่าแกพูดตลกมากกว่านะแต่คิดว่าแกลำพองใจมากที่ไปฆ่าเขาตายแล้วก็ยังมาพูดเป็นเรื่องเล่นๆ เหมือนแกจะหยามดวงวิญญาณเขาอีกแกจะต้องโดนกรรมเล่นงานเขาสักวันแต่กรรมก็ช้าเหลือเกินปล่อยให้แกอยู่มาได้จนถึง70ปีแถมยังไม่โดนขังคุกซะอีกเออทำไมกรรมถึงได้อ่อนแอเชื่องช้าอย่างนั้นนี่ถ้าญาติพี่น้องเขารู้ว่าแกมาหลบอยู่ที่นี่เขาต้องตามมาปลิดชีวิตแกบ้างแกเล่าต่อไปว่าคนที่แกฟันคอหัวขาดนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะเพื่อนรักของแกเองอ่ะเออเพื่อนยังฆ่าเพื่อนได้แกนี่แย่จริงๆเพื่อนรักของแกคนนี้แกว่านิสัยมันไม่ดีเขาชอบแย่งผู้หญิงของแกเกี้ยวพาราศีผู้หญิงคนไหนเป็นไม่ได้เพื่อนคนนั้นเป็นต้องเข้ามาแทรกแย่งจีบบ้างแล้วเขาก็เป็นคนปากหวานพูดดีชมเก่งผู้หญิงชอบเขาก็คาบเอาไปรับประทานหมดส่วนแกก็กินแห้วอยู่คนเดียวนี่เป็นสาเหตุให้แกเจ็บใจมากแกว่าไม่ใช่แค่คนเดียวนะ 2-3 คนก็ยังไม่พอว่าเขาเอาไปกินซะ 4-5 คนพอได้ผู้หญิงหลงแล้วเขาก็ได้ความสาวของผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งกว้างให้ผู้หญิงคนนั้นน้ำตาเช็ดหัวเข่าแต่ละคนก็เป็นผู้หญิงที่แกรักแกหวงทั้งสิ้นอ่ะแล้วจะให้แกทำยังไงแกก็ขู่ว่าถ้าขืนเขาทำอย่างนี้อีกแกจะตัดเพื่อนกับเขาแล้วว่างั้นเพื่อนก็หัวเราะลูบหลังลูบไหล่แกพูดว่าไม่เอาหน้าอย่าคิดมากหน้าเราเป็นเพื่อนกันเรามันตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดหรอกเพื่อนเราเพื่อนเกลือกันมาตั้งแต่เด็กๆแก้ผ้าโดดน้ำมาด้วยกันจะลืมความหลังของเราได้ยังไงมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เพื่อนทำซะยับเยินสาวคนนั้นเกือบจะฆ่าตัวตายได้สำเร็จผูกคอแขวนกับกิ่งมะม่วงเกือบตายดีแต่ว่าน้องสาวของเธอมาเห็นเข้าซะก่อนก็เรียกพ่อแม่มาช่วยก็รอดตายมาได้ผู้หญิงคนนี้ท้องอ่อนๆอยู่ด้วยพอพ่อแม่รู้ก็ทั้งโกรธทั้งสงสารลูกญาติก็พากันเอาไปทำแท้งเธอเจ็บช้ำมากแล้วก็ซึมเศร้าตลอดมาแกก็สงสารเธอมากก็หาโอกาสไปเยี่ยมไปปลอบโยนนะเธอก็บอกแกว่าเสียใจมากที่หลงคารมเพื่อนของแกไปเยี่ยมบ่อยๆส่วนเพื่อนน่ะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปหาจีบผู้หญิงอื่นต่อไปเพราะว่าแกไปมาหาสู่เธอบ่อยๆก็ทำให้เกิดความรักขึ้นมากับแกถึงขั้นพูดเรื่องแต่งงานกันเพื่อนคนนั้นรู้ก็มาเยาะแกว่าแกจะกินของเหลือเดนจากเขาแกโกรธมากพูดแรงๆไปกับเพื่อนเขาก็หัวเราะพูดว่าล้อเล่นหน้าอย่าคิดมากพออยู่มาวันหนึ่งแกก็รู้ว่าเขาไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วมันบ้าไหมเล่าเธอก็ใจอ่อนกับเขาอีกจนได้เอ๊ะนี่มันอะไรกันแกไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอเจ็บแล้วเธอไม่จดจำเอาไว้บ้างแกก็ไม่รู้จะตำหนิเธอแบบไหนดี แกอับอายขายขี้หน้าคนทั้งหมู่บ้านตำบลนั้นเพราะแกมันเหมือนกับตัวอะไรตัวหนึ่งที่ไร้ค่าเสร็จแล้วเพื่อนก็มาพูดกับแกว่าเธอไม่อยากแต่งงานกับแกแล้วเท่ากับมาย้ำแล้วหนำซ้ำฝ่ายหญิงก็บอกแกด้วยปากของเธอเองว่าแกกับเธอไม่ใช่เนื้อคู่กันนะเนื้อคู่ที่แท้จริงของเธอก็คือเพื่อนของแกคนนั้นแหละแกก็ได้แต่เศร้าใจกับตัวเองพออยู่มาวันหนึ่งเพื่อนก็ทิ้งเธอคนนั้นอีกเธอก็เจ็บปวดซ้ำสองพ่อของเธอแค้นมากเอาไม้คมแฝกฟาดหัวเพื่อนแกจนแบะแต่ไม่ตายพอหายดีแล้วก็มายุ่งกับน้องสาวของแกนะแกก็เตือนน้องอย่าไปยุ่งกับเขาน้องก็ไม่เชื่อแกก็ขอร้องเพื่อนอย่าทำอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขารักน้องสาวแกจริงๆรักจริงหวังแต่งทับทำนองเนี้ยแกก็ถามเพื่อนว่าสาบานได้ไหมล่ะเขาก็กล้าสาบานแกก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาอาจจะจริงใจก็ได้แต่แล้วเขาก็หลอกกินไข่แดงน้องสาวแกเท่านั้นเองพอน้องน้ำตาตกแกก็ลากอีดาบบุกไปถึงบ้านเขาไม่เจอตัวออกมาที่หลังหมู่บ้านเจอกันพอดีใกล้ค่ำแล้วแกไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยเจอหน้าเงื้อมีดดาบฟันชับเข้าที่คอหัวหลุดกระเด็นกริ้งหลุนร่างที่ไร้หัวนั้นล้มลงแกก็เพ่นหนีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไม่ย้อนกลับไปอีกเลยนะคุณวิบูลฟังเรื่องนี้จบก็อึ้งแกเล่าต่อว่าต่อมาภายหลังแกได้ข่าวว่าผีหัวขาดของเพื่อนในเฮี้ยนมากหลอกคนไม่เลือกหน้าหลอกหลอนเดินไปไม่มีหัวไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็หัวก็ยังหลอกคนอื่นอีกกลิ้งไปตามทางเหมือนลูกมะพร้าวไม่ว่าใครผ่านไปทั้งนั้นก็จะเจอดีจนต้องไปหาหมอผีมาปราบกันญาติพี่น้องของเพื่อนแค้นแกมากตามล่าหาตัวแกประกาศว่าเจอจะฆ่าไม่เอาไว้ดูเล่นหรอกพวกผู้หญิงที่โดนเพื่อนหัวขาดต้องแกหลอกทุกคนล้วนแต่สาปแช่งไม่ให้เขาไปผุดไปเกิดเขาก็เลยไม่ได้ไปเกิดสักทีนึงไปเกิดไม่ได้โดนหมอผีปราบแล้วก็ยังไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่วันดีคืนดีก็หลอกหลอนคนอีกพ่อแม่พี่น้องของเขาเอาพระมาทำพิธีให้วิญญาณน้องเขาไปผุดไปเกิดก็ไม่สำเร็จคล้ายกับว่าบาปที่เขาทำไว้มันหนักหนาสาหัสและคำสาปแช่งของพวกผู้หญิงที่เจ็บช้ำน้ำใจเพราะเขานี่มันรุนแรงมากจึงถ่วงดวงวิญญาณเขาให้ต้องจมปลักอยู่กับความเลวทรามบาปกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้ครับพ่อของคุณสำราญเป็นคนที่กลัวผีมากเลยเมื่อเป็นหนุ่มรุ่นพ่อเล่าว่าไปทำงานอยู่ที่ร้านอาหารที่กรุงเทพตอนนั้นประมาณสักปี2520ก็นับว่านานมากแล้วพ่อก็อายุเกือบจะ20ปีอยู่แล้วเวลานั้นที่ร้านอาหารแห่งนั้นมีเจ้าของเป็นผู้หญิงพ่อเรียกเขาว่าอาซ้ออาซ้อเป็นคนใจดีใจเย็นขยันทำงานสั่งสอนเด็กๆในร้านให้เอาใจลูกค้าอย่าโมโหลูกค้าเขาจะว่ายังไงก็อย่าไปเถียงเขาถือว่าเขาเอาเงินมาให้แต่ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้บอกซ้อจะเป็นคนจัดการเองพ่อทำงานที่ร้านบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อกินอยู่ที่ร้านเสร็จสับคุณสำราญก็ถามพ่อว่ากับข้าวดีไหมพ่อบอกดีอาซ้อเขาไม่หวงกินนะเขาเลี้ยงลูกน้องดีห้องที่พ่อพักอยู่ชั้นล่างทางด้านหลังร้านห้องเล็กๆแคบๆพ่ออยู่กันสองคนกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่เพื่อนมักจะไม่ค่อยอยู่นอนด้วยอ่ะเพราะว่ากลางคืนเพื่อนแอบไปนอนกับแม่ไม้คนนึงที่เป็นคู่ขากันพ่อก็เลยต้องมักนอนอยู่คนเดียวพ่อบอกก็กลัวอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้กลัวมากเพราะว่าคุ้นที่อยู่แล้วก็ไม่มีใครพูดว่าที่ร้านมีผีแต่อย่างใดจนกระทั่งอยู่มาคืนนึงเพื่อนเล่าให้พ่อฟังว่าเขาเห็นคนจีนแก่ๆคนนึงนั่งหันหลังให้อยู่ที่ห้องครัวเพื่อนก็คิดว่าคงจะเป็นญาติของอาซอที่มาเยี่ยมกันแต่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อนก็ไม่ได้สนใจนักเพราะตามนิสัยของเขาเป็นคนไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วแต่พอเขาหันไปมองอีกทีคนที่นั่งอยู่นั้นหายไปแล้วพ่อก็ถามว่าหายไปไหนเพื่อนก็บอกไม่รู้ก็ไม่เห็นแกเดินไปทางไหนเลยพ่อรีบถามว่ารูปร่างเป็นยังไงเพื่อนก็บอกอ้วนๆขาวๆผมหงอกสวมเสื้อสีขาวนุ่งกางเกงอะไรไม่ทันสังเกตพ่อไม่ได้คิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นผีเพราะเข้าใจตามเพื่อนว่าคงจะเป็นญาติของอาซอคืนต่อมาเพื่อนก็ดอดไปหาคู่สวาทแม่ไม้พ่อก็เลยต้องนอนคนเดียวพ่อก็ปวดฉี่ราวๆตีสามพ่อไปเข้าห้องน้ำแล้วออกมาเหลือบมองไปทางห้องครัวพ่อก็เห็นคนนั่งอยู่หันหลังให้ผมหงอกสวมเสื้อสีขาวนุ่งกางเกงแพรสีม่วง ตัวอ้วนๆขาวๆแสงไฟจากหน้าบ้านส่องเข้ามาทำให้พ่อเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนพ่อก็นึกว่าอ๋อคงจะเป็นอาแปะคนนี้เองที่เพื่อนเล่าให้ฟังพ่อเห็นแกนั่งเฉยไม่กระดุกกระดิกเหมือนกับเป็นรูปปั้นพ่อก็ไม่ได้รบกวนแกคงจะนั่งคิดอะไรของแกอยู่ตามประสาคนแก่ที่กลางคืนมักจะนอนไม่ค่อยหลับพ่อก้าวเดินผ่านมาแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าลืมปิดไฟห้องน้ำหรือเปล่าพ่อหันไปจะมองทางห้องน้ำก็พอดีสายตาผ่านห้องครัวซึ่งที่เก้าอี้เมื่อคนตะกี้เนี่ยมีคนนั่งอยู่พ่อก็ชะงักเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนนั่งอยู่แม้แต่คนเดียวพ่อก็รีบมองหาก็ไม่เห็นมองไปทางห้องน้ำก็มืดไม่ได้เปิดไฟพ่อรู้สึกแปลกๆเย็นๆสันหลังยังไงบอกไม่ถูกพ่อก็เลยรีบเข้าไปยังห้องพักนอนไม่หลับอยู่ตั้งนานถึงได้มอยหลับไปพอเคลิ้มไปก็รู้สึกครึ่งฝันครึ่งตื่นมองเห็นมีคนเดินเข้ามาในห้องทางประตูแต่ว่าบานประตูไม่ได้เปิดอ่ะคนนี้เข้ามายืนอยู่ทางปลายเท้าพ่อไม่ได้นอนเตียงแต่ว่าปูเสือนอนกับพื้นปลายเท้านี่หันไปทางประตูห้องเขามายืนตรงปลายเท้าพ่อมองเห็นหน้าเขาลักษณะต่างๆอีกทั้งเสื้อผ้าพ่อก็จำได้ว่าอ๋อเป็นอาแปะคนนั้นนั่นเองพ่อก็ถามไปว่าอาแปะจะใช้อะไรผมเหรอแกก็ไม่ตอบได้แต่ยืนมองนิ่งอยู่พ่อถามอีกว่าจะให้ผมไปหยิบอะไรให้หรือเปล่าครับอาแปะไม่พูดอะไรหันหลังแล้วก็เดินออกไปทางประตูห้องที่ไม่ได้เปิดพอเพื่อนกลับมาตอนเช้ามืดพ่อก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าเมื่อวานเขาถามอซอแล้วว่ามีญาติมาพักเหรอแล้วทำไมไม่เห็นมากินข้าวอซอก็บอกว่าไม่มีญาติคนไหนมาหาซอเลยเพื่อนบอกว่าเห็นนั่งอยู่ในห้องครัวอซอก็บอกว่าเพื่อนคงจะตาฝาดเห็นไปเองคำพูดของอซอทำให้น่าสงสัยเพื่อนก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้คู่ขาแม่ไม้ฟังแม่ไม้คนนี้ก่อนโน้นเคยเป็นแม่ครัวที่ร้านอาหารแห่งนี้มาก่อนแต่ว่าลาออกไปเพราะมีปัญหานิดหน่อยกับอาซอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะหล่อนไม่ได้เล่าแต่หล่อนได้เล่าให้เพื่อนฟังว่าที่ร้านเนี้ยสมัยก่อนมีเฒ่าแก่อยู่ด้วยเฒ่าแก่เป็นคนเข้มงวดขี้โมโหลูกจ้างในร้านทำงานมักจะอยู่ไม่ทนนะมักจะต้องออกไปบางคนถูกไล่ออกบางคนก็ทนไม่ไหวตอนที่หล่อนเข้ามาเป็นแม่ครัวเนี่ยเฒ่าแก่เพิ่งจะเสียเมียไปอยู่ไม่นานเฒ่าแก่ก็มีเมียใหม่ก็คืออาซอคนนี้แหละที่ยังสาวอยู่มากจริงๆแล้วก็เป็นคนงานอยู่ในร้านของเฒ่าแก่แล้วก็ขยับมาเป็นเมียเจ้าของร้านในที่สุดวันหนึ่งเฒ่าแก่โกรธแม่ครัวมากที่ทำขวดน้ำปลาหลุดมือแตกกระจายเหม็นคลุ้งไปหมดและเศษแก้วเกลื่อนกราดเต็มพื้นทำให้ต้องเสียเวลาทำความสะอาดเก็บกวาดยุ่งยากแล้วก็เสียของอีกด้วยเฒ่าแก่คนด่าลงเล้งอย่างโน้นอย่างนี้ชี้หน้าหาว่าซุ่มซ่ามเซ่อซ่าขวดน้ำปลาหยิบจับอยู่ทุกวันดันทำหลุดมือได้แม่ครัวก็อดทนจนหน้าดำหน้าแดงหนักเข้าทนไม่ไหวเพราะเจ้าแก่ด่าแล้วด่าเล่าไม่เลิกราสักทีก็เกือบจะระเบิดตุ่มออกมาเหมือนกันแต่แล้วก็ระงับความโกรธได้แต่มันก็ได้กลายมาเป็นความแค้นหลายวันต่อมาเท่าแก่กินข้าวมื้อเย็นซดแกงจืดโฮกเข้าไปก็ร้องลั่นเข้มชิบหายแหละร้องด่าเสียงลั่นนะปัดชามแกงจืดกระเด็นหกชามตกแตกหาตัวคนทำแกงจืดก็ได้รู้ว่าเป็นแม่ครัวที่เท่าแก่ด่าว่านั่นเองเท่าแก่เดือดดาลอย่างหนักก็คว้าไม้ถูพื้นถลันออกไปที่ห้องครัวด้วยความโกรธจัดแกไม่ทันดูว่าพื้นมันลื่นหรือเปล่าแกลื่นล้มตึงหัวฟาดพื้นหินขัดเลือดไหลจากหัวแกพะงาบอยู่ครู่เดียวดวงวิญญาณก็หลุดลอยออกไปจากร่างพอได้ฟังที่เพื่อนเล่ามาทั้งหมดพ่อก็คิดได้พลางก็ขนลุกสู้เลยพ่อสงสัยมากแอบไปดูรูปเฒ่าแก่ในห้องอาซอตอนที่อาซอใช้ให้ไปหยิบของพ่อก็ตกตะลึงเพราะว่าเหมือนอาแปะคนนั้นเลยพ่อเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนพูดออกมาทันทีว่าเขาจะไม่ไปทำงานที่ร้านต่อไปแล้วเขาจะไปอยู่กับแม่ไม้แล้วก็แม่ไม้ฝากงานที่ใหม่ให้เขาแล้วด้วยส่วนพ่อนะกลัวผีดาวสั่นนอนคนเดียวไม่ได้ก็เลยลาออกตามไปด้วยโอ้เรื่องแปลกๆที่นี่มาถึงเรื่องของตะก้อนครับตะก้อนนี่แกเป็นช่างปะซ่อมเสื้อผ้าตาเท่าคนนี้หลังค่อมแล้วแกก็ไม่ชอบใจเลยที่แมวมันมักจะมาส่งเสียงมันทำให้แกต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกถ้ามันร้องเงาเงาตอนที่พวกมันติดสัตว์ก็ยิ่งทำให้แกหงุดหงิดมากเป็นทวีคูณตอนที่แกยังเป็นเด็กนี่แกกลัวแมวมากนอนกลางคืนมันมาร้องแกกลัวจนตัวสั่นชักผ้าห่มคลุมโปงเสร็จแล้วมักจะทำให้แกนอนไม่หลับอยู่อีกนานเชียว พอแกโตทำงานได้แกทำงานอยู่กับบ้านแม่ของแกรับเสื้อโหลมาเย็บแล้วก็ให้แกเย็บด้วยช่วยกันกับแม่แกก็จะก้มหน้าก้มตาทำงานไปแต่ว่าบางคืนแกกำลังทำงานอยู่มีแมวมาร้องทั้งที่มีเสียงผีจักดังอยู่แกก็ยังสะดุ้งเฮือกหนาวเยือกถึงหัวใจพอได้สติแกก็ต้องวางมือจากงานนั้นผลุดลุกขึ้นแล้วก็โผล่หน้าต่างออกไปไล่มันอย่างโกรธเคืองมีอยู่หลายคนที่ไม่ชอบนิสัยใจคอของแกพอเขารู้ว่าแกกลัวแมวเขาก็ย่องกันมาเลยทำเสียงแมวหลอกที่หน้าประตูแล้วก็หลบไปแกโผล่พรวดออกมาจากบ้านก็ไม่เห็นอะไรทำอย่างนี้แกยิ่งคลั่งเห็นแมวเป็นไม่ได้จะต้องไล่มันเตลิดเปิดเปิงไปพวกนั้นมันจะทำให้แกเป็นโรคประสาทจริงๆแล้วพวกเขาก็ว่าแกบ้าอยู่แล้วไม่มีใครเหมือนอย่างแกที่จะเกลียดแล้วก็กลัวแมวอย่างเข้ากระดูกดำอย่างนั้นตอนหลังๆแกหยิบอะไรได้ก็คว้างใส่ทางต้นเสียงไปเลยพวกรักสนุกบนความทุกข์คนอื่นก็เลยไม่ค่อยกล้าที่โดนบ้างไม่โดนบ้างก็เห็นจะเป็นแมวตัวจริงอ่ะแต่พวกแมวมันก็ว่องไวแทบจะไม่เคยตกเป็นเป้าพวกเจ้าของแมวแล้วก็คนใจบุญคนสงสารแมวเขาพากันเกลียดตะก้อนหาว่าแกใจคอหูร้ายหาทางจัดการกับแกอยากจะไล่แกออกไปจากหมู่บ้านแต่ก็ทำไม่ได้จะทำอย่างนั้นได้ยังไงไม่มีอำนาจอะไรจะไปแจ้งตำรวจข้อหาทารุณสัตว์ก็ไม่มีหลักฐานอะไรอยู่ในมือก็เลยรวมตัวกันไม่เอาเสื้อผ้าไปจ้างให้แกปะซ่อมหลังจากนั้นก็พากันไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านพากันนับถือเลื่อมใสนั่นก็คือศาลเจ้าแม่จันหอมศาลเจ้าแม่หลังนี้เก่าแก่อยู่มานานแล้วเล่ากันว่าเมื่อก่อนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งมีบางคนก็บอกว่าต้นไม้นั่นก็คือต้นจันชาวบ้านหลายคนไปจุดธูปจุดเทียนกราบไหว้วอนให้เจ้าแม่ขับไล่ตะก้อนไปให้พ้นจากหมู่บ้านให้แกไปอยู่ที่อื่นห่างไกลผู้คนห่างไกลชาวบ้านชาวช่องเขาแกจะได้ไม่ไปทำร้ายแมวของใครอีกแกก็รู้ว่าพวกชาวบ้านล้วนแต่ตัวแสบต่อหน้ามันก็เรียกแกตะก้อนแต่พอคล้อยหลังมันก็เรียกแกไอ้คอมว่างั้นมันไม่มีใครดีสักคนแกก็เลยไม่อยากจะญาติดีกับใครอยู่มันคนเดียวอย่างนี้แหละแล้วก็อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ต้องไปสนใจใครเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาชาวบ้านไปกราบไหว้ขอให้เจ้าแม่จันหอมช่วยแล้วก็ยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับตะก้อนแกก็ยังอยู่แล้วก็ยังคงไล่ตะเพิดแมวด้วยเสียงลั่นเสียงแกนอกจากจะลั่นแล้วยังสั่นด้วยเพราะว่าแกกล้ากลัวใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยความกลัวแมวมัวจะไล่แมวมันก็ทำให้แกไม่ค่อยได้หลับได้นอนในตอนกลางคืนแกก็ต้องอาศัยงีบเอาตอนกลางวันแกอยู่คนเดียวแม่ตายไปนานแล้วตั้งแต่แม่ตายแกก็อยู่คนเดียวเรื่อยมาแกไม่ต้องห่วงอะไรแล้วลูกเต้าก็ไม่มีแต่ก่อนนนแกก็เคยมีเมียกับเขาอยู่คนนึงผอมๆดำๆเป็นคนขยันตอนนี้ไม่อยู่แล้วเสียชีวิตตอนออกลูกใหม่ๆออกลูกมาใหม่ๆอยู่ไฟได้สองสามวันก็ไม่เอาแล้วว่าเบื่อเสียเวลาเสร็จแล้วไปลงน้ำไปลอยคอแช่น้ำเก็บยอดผักบุ้งเอาไปขายปรากฏว่ามดลูกเกิดอักเสบจนกระทั่งตายแล้วต่อมาลูกเล็กนั้นอยู่ดีๆยามดึกคืนที่เงียบสงัดก็ชักเกรงตาเหลือกตาค้างแล้วก็ตายตามแม่ไปแกก็ตกใจพูดไม่ออกเหตุร้ายนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เป็นแม่ตายไปเพียง7วันจนชาวบ้านพูดกันว่าแม่ที่ตายนะมารับลูกไปอยู่ด้วยกันแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความจริงมันเป็นยังไงแม่ของแกบอกว่าตอนที่เด็กกำลังชักเกรงอยู่นั้นแกเห็นเงาดำใหญ่ทาบวูบลงมาที่ทารกน้อยแล้วเด็กก็ขาดใจตอนที่ลูกของแกเกิดพวกแมวมาร้องกันใหญ่คืนที่เด็กตายพวกมันก็มาร้องกันอีกแกถลันออกไปดูพวกนั้นจนไม่ทันเห็นตอนที่ลูกสิ้นลมแกก็เห็นว่าเจ้าแมวพวกนั้นมันเป็นแมวดำมันมาจากไหนกันไม่รู้ตั้ง 4-5 ตัวมารวมตัวกันมาส่งเสียงร้องแง้วๆแง้วๆที่ข้างบ้านของแกน่ะเหมือนกับพวกมันนัดหมายกันมาทำงานนี้โดยเฉพาะเลยหลังจากเสียลูกไปแกก็คอยดูว่าแมวผีพวกนั้นมันจะมาแถวบ้านแกอีกไหมก็ไม่ปรากฏว่าพวกมันจะมาแสดงว่าการมาของพวกมันในครั้งนั้นพวกมันจงใจมาพากันมานี่ก็ยิ่งทำให้แกเกลียดแมวดำมากกว่าแมวอื่นตั้งแต่บัดนั้นแล้วแกก็กลัวมันด้วยในเวลาเดียวกันไอ้แมวดำแกเห็นเนื้อตัวดำๆของมันแล้วทำให้แกอดนึกถึงผีสางและความตายไม่ได้คราวนั้นลูกเมียแกตายไปก่อนเสร็จแล้วแม่ก็มาตายทีหลังก่อนแม่ตายแม่ก็ขายจากเย็บผ้าจากอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่มีอยู่2คันแม่ขายไปหมดเหลือเอาไว้แต่จากแม่บ้านคันเล็กๆรับงานปะเย็บซ่อมเสื้อผ้าเปลี่ยนซิปแม่บอกทำมาหากินมานานแล้วหยุดสักทีจากไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่อยากเก็บเอาไว้ก็ขายไปเอาเงินมากินมาใช้กันในครอบครัว แม่เย็บจักมาตั้งแต่ยังสาวๆยังไม่ได้แต่งงานกับพ่อที่แต่งงานกับพ่อก็เพราะว่าพ่อเป็นลูกชายนายจ้างของแม่พอแต่งงานกันแล้วก็แยกตัวมาทำกิจการของตัวเองตะก้อนจำหน้าพ่อไม่ได้พ่อตายตั้งแต่แกยังไม่รู้ประสีประสาแม่ตายแล้วแกก็เลยต้องอยู่คนเดียวตลอดมาไม่คิดจะมีเมียใหม่หายากไม่มีใครเขาอยากได้คนหลังค่อมเมียคนที่ตายนี่กว่าจะได้มาก็ต้องอาศัยคนอื่นคนคนนั้นก็คือแม่เพราะว่าแม่ช่วยหลอกถึงได้สำเร็จเสร็จสมฐานะทางบ้านของหล่อนไม่เคยดีก็เลยจ้างมาช่วยงานเย็บผ้าให้ช่วยตัดขี้ได้เสื้อผ้าที่รับมาเย็บนี่แหละก็เลยทำไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแม่ก็คงรู้แล้วว่าแกจะต้องชอบหล่อนส่วนตัวแม่นะชอบอยู่แล้วหล่อนเป็นคนขยันทำมาหากินไม่หยุดมือไม่ยอมอยู่ว่างพอแม่เห็นทีท่าว่าชอบพอกันแม่ก็รวบรัดไปสู่ขอกับพ่อแม่ของหล่อนเลยแล้วก็จับให้แต่งงานกันซะเลยแม่คงคิดว่าขืนปล่อยช้าไปฝ่ายหญิงอาจจะฉุกคิดได้ว่าลูกชายของนางนั้นหลังค่อมเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวแกมักจะคิดถึงแมวดำเจ้าพวกแมวผีเหล่านั้นมันร้องกันแล้วแกก็ต้องเสียลูกไปทำให้แกอดคิดไม่ได้ว่าไอ้พวกแมวนั้นพากันมาส่งเสียงสาบแช่งให้ลูกแกตายไปเสียหรือว่ามันยังไงกันแน่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็นับว่ามันเลวมากนะไอ้พวกแมวนี่แกยังคงอยู่ที่บ้านไม่มีใครไล่แกไปจากบ้านเก่าบ้านเกิดของแกได้เจ้าแม่จันหอมก็คงไม่เห็นด้วยกับพวกแม่บ้านทั้งหลายที่จะใช้อำนาจลึกลับให้แกต้องออกจากบ้านที่แกมีความทรงจำมากมายของแกไปท่านก็เลยไม่ได้ทำอะไรแกเลยแกก็มักจะนึกถึงตัวเองอยู่บ่อยๆคิดถึงหลังค่อมของตัวเองมันเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่แกก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องแล้วแกก็กลัวตายเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละแม้ว่าจะมีบางคนเห็นสภาพของแกแล้วก็พูดว่าเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยตายซะยังดีกว่าเอาใครอยากตายก็ตายไปแต่แกไม่อยากตายแกอยากจะอยู่ค้ำคว้าซะด้วยซ้ำแกเคยคิดว่าคนเราเกิดมาทำไมต้องตายด้วยเกิดแล้วไม่ตายไม่ได้หรืออยู่มันอย่างเงี้ยไปเรื่อยไปอยู่ไปเท่าที่อยากจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้เออถ้าเป็นอย่างนั้นได้แกคิดว่าแกจะอยู่ให้ตลอดไปเลยอยู่คู่ฟ้าคู่ดินอยู่มาคืนหนึ่งแกฝันถึงเมียไม่ได้ฝันถึงมานานแล้วเมียมาเตือนแกว่าอย่าไปเด็ดผักบุ้งในคลองหน้าบ้านนะแกก็ถามว่าทำไมเมียก็พูดว่าบอกได้แค่นี้เสร็จแล้วก็แวบไปตื่นนอนก็ยังจำได้ว่าเมียมาพูดเตือนเรื่องอะไรความจริงแกนึกอยากกินแกงส้มผักบุ้งมาหลายวันแล้วก็ว่าจะไปเก็บผักบุ้งมาแกงเมียก็มาห้ามเสียก่อนเออมันมีอะไรไม่ให้ไปเก็บผักบุ้งก็เด็ดกินอยู่เป็นประจำเอามาต้มจิ้มน้ำพริกเอามาผัดน้ำมันบางทีก็ยังเอามาดองจิ้มน้ำพริกกินอีกด้วยแกไม่เชื่อแกก็ไปตอนบ่ายๆมันทำให้แกเกือบจมน้ำตายลอยคอเด็ดยอดผักบุ้งอยู่จู่ๆเกิดหน้ามืดวูบดำมืดเหมือนกับกลางคืนเลยรีบสูดหายใจลึกๆ2-3เฮือกจนได้สติขึ้นมาแล้วกลับเข้าฝั่งทันทีดีนะที่เมื่อคืนนี่เมียเตือนแกก็คอยระวังอยู่ไม่รู้ว่าหน้ามืดนี่เป็นเพราะอะไรอาจจะนอนไม่พอไอ้ที่นอนไม่พอก็เพราะไอ้พวกแมวบ้านั่นแหละมันคอยจะมารบกวนแกก็คิดอย่างนี้ซะอีกแล้วครับเออคนเกลียดแมวนี่มันเกลียดจริงๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ